أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. جزاك الله. سورة الضحى مکی سورت ده نزولن یا ورسم ده فضل سورت فجر نازل شهره اور ترتیبان دری نویده 93 نمبر فضل سورت لیلنا ربط سورت ده مخی طرح یاو دا چه مخی سورت که خطاب امت تا اون آگه شروع کرو فلیل طرح ادی سورت که تسلی و نبی اسلام تا خطاب نبی اسلام تا اندر ده دا سورت شروع کرو پا دو خواه دیو جنور فسی راڑا آتا تیارو دل ترانا دیو جنور فسی راڑا دویم مخی صورت که اصلاح دا عقیده و دا عمل بیان شده مخی صورتون که اندی صورت که تسلیب ور کولا چه تا صحیح عقیده بیان کرده که تکلیب دست سکر رسی اڈا مطانگو دیو جنور فتی رانا دریم ربط مخی صورت که دیار رسم آیت که وی چه و اینن آن للآخر ودولا مال اختیار دا آخرت دنیا دنداوی و للآخرت خیر الله کبیر الله خامخه اخرت غره تا در دنیا نه دیو جنور پسیرانه و دوخه شاید ده وقت ده ساخ دوخه ده ساخ وقت تقریبا در نه بجه تیبا چرا خرنا شوی یو اشراق ده و ساخ ده و لیل ذات جا شاید ده شپا کل چی پت کی مخلوق سا جای کل چی خورشی پا مخلوق همین پتی کی ما ودعا کا نده پر خود تعالی ربطا او نی تازه دشمنی کرده شاید ندون ده اتون داده ده چه نبی اسلام بان سره ده وحی بانده شوه نو سو وحی بانده شوه نبی اسلام پریشانه او تا ده کفار ده مکی با وی خدای تی خفه شده چه به شیطان تی خفه شده یا چه برسه از ده ده ده دو دسم باب ده خیری پده که دوی شایتون دی پده که دوی شایتون دی یو دس آیتون پدې کې بیان کړي د مقاصد اربعه پوښي پدې کې بیان کړي د مقاصد اربعه چې هغه اصل اصول دي او تر د په شبهات وارده کوي په دې مقاصد باندې پوښي او تر تدبیر نه دنیا ورکړي ترغیب له آخرت ورکړي پدې دا کې بیا نور یو ورته اتون د سوتو همدار رسو بیا یې کې سلور ترتون بیان نه سلور سرطون بیانهی دا مخالفیون دا قرآن اور پسی سلور سرطون بیانهی دا قرآن دا قرآن دا ملگرون اب آخر اکی دعوت دیکھر که سورت اخلاص چه اگر تو سورت اخلاص دیکھر که ورکت معویتتین دا دوی شایتون سرطون اٹھولا دا دین دانا شروع کی گی پدی که بیان دا مقادر اور با آکی پدی ویسا کې او تدیر من دنیا ورکی او ترجو آخرت ورکی ادارنگ تسلی نبی اسلام ورکی نو نبی اسلام بانی وحی بندشی و سر دی نو کافران خوشحالو اغیوی دن خدای خبشوی چابوی دن خپل شیطان خبشوی نو کلا چه جبریل اسلام را نبی اسلام توی رو روزان را دکانا اغاو توی چه گورا دا وای په کله ویو کله باندې دا کتل چې روزانه روزنی یا ورځی یا شپې کله روزی کله شپه نو دا کر کله به وای په باندې کله به وای وای شروع دی وای دا نادرلون تعبیر په دوه خاطر چې وای راځي نو راوي چې وای باندې تیارې وي پوهه نو کوم دا چې قران بیان دی ګر تر راوي چې کوم قران نه بیان ته تیاری کبوونه خره ډیر کې په تیارې کې لګیا دي نو خدای پیژنې نو پیغمبر پیژنې اته ډګر ما کوي وي نو دوخا شاید وقت ساخ و لیلی او شاید دا شپای ذاتا جا کل چه پتکی مخلوقات ما ودا کانی نبری خطا لرستا و ما قلانی تا دا دشمنی کردی دا لکه تنگ چه داشت کل شپایی نه مدامن شپا دا مدامن دا دا نو دا کسیان مدامن با وحی نی کل با وحی نی کل با نی دا وحی در اتون تابیر دوخا درو کن چه وحی را عزیز رنا خوریگی ادوای د باندېنه تعبیر کړي په تیارې سره چې وه دي په کمل کې قران نه قبل کې تیارې دي په اور د درانه سم تیارې وي الحمدلله اوس کوم تر تو کینا ځکه کې کینا اوس عقیده تقریبا نیم د نیم نه زیات خلک دي شي یو غد دین ادي او پاتې نور ټول تقریبا خوشي وي ولل اخرته اقامخه اخریا به غره تعالی دړون باندې نه اخری عادت بده که غوری چې بدګری به ډیر شي څوبه تا کوز شي کول دا ته وشو بیا یا اخرت نه مراد اخرت ته عدد اولا نه مراد دنیا اقامخه اخرت غره تعالی دنیا نه ورځو فیوتی کا اقامخه در به کتاب رافتا یو در جای او مقام فطر دان ته خوشاله شي مقام محمود علم یجد کا ادری حالت ابی نبی اسلام دفارت ته لای علم یجد کا ایمان اتینه موندل الله یتیمانه تیم فاوا او تعالی زادر کوم وجد کو الله نن فاغه زمانہ کې چې یتیم بخر کومړو او تعالی زادر کو خپل نیک سره بیا نیک چې ریمړ شو بیا خپل تر ته اتلې د پلا د دوی نه خص اتلې نو دا وګوره کنه وجد کو الله نن او موند تعالی حیران پرځنده چې ګمراه مانو کې لکه مودودی او ای موند تعالی حیران پرچان حیران پدیو چې خلکو اصلاح سند وکم اپریشان پدیو چې خلکو شرکیات کول فادا دلاره ته تم را قران درکم وجد که عالم او ای موند تعالی به مالا فغنا نه به پروا کړی بعد هر معنا کې مالدار کړی مالدار کړی په مال بیبی خدیجه رضی الله عنها معنا ٹھیک نه په مال سره نه مالداریږي بلا مال یو زخ پړی اړې راغی فقيري آباد خلک ایسو خلک وسخه دي د غړ مالدار اړې غني اذر کې غنا د دړه دخه او فقر د دړه فقر د مال نه جوته ما د غني چې فقير ډیر خلک چې ایسو ته دي لیکن ابا شان غزيات غني اډې یو ډیر سړی ډیر خلک چې ډیر مال وسا لیکن اغا دور فقيري چې څو د پیسې نشه غسته انا چې را په تور کوي نو اصل غنا درړه راخه اقدر چې نبی صاحب مالدار شو هر عائشه رضی الله عنها وي مونږ کر به پوره پوره میاج به مونږ ان غره پر نه کو مونږ کر سونو مونږ به کجور خوړې دوه کجور یا یو بیا غبم کله کله نو بیا د کجور وروتي ما ایزو او پیاله کې به مې واچول دوه پیالو کې نو به په واچول چې وو واخړې چې ما بوس کړ نبی صاحب بوس کړ نو مالداري کو نو دې ځای ګور نبی صاحب درې حالات دې څنګه دری حالتا یو یتیمی نو یو نامی بذکر فاوا دیم حالت اومی نو منگ تعالی را حیران پریشان اچر در خلق اصلاح تو کم دالا دین بیان سنگو کم فاہدا دا اینام تالمان ادایتو که در قرآن در کن دریم حالت اومی نو منگ تعالی بیمالا فاغنان و تمی بی پرواک در مالنا اس پا دی دریو نعمتونو با دی دری اوامر بڑا تب کئی فاملا تیما هر چی یتیم دے فلا تقهر تو غصے بھی مکوا دکھا تم یتیم ہوئے کرن تو چی پتا چا غصہ کو تو بخوا پکے دے آتے کہ دو سڑی فلا ریو سو پھر غصہ ہوئے بلے دو فلا تو ہم تو چی فلا ری نے بس ہوئی مور تا خونی شوئے مور بس ہو کی نو دکھا دا یتیم دیر دیر خوا پکی کی یتیم مرٹھا واما سائلا ہر چی بے ہر چی اوختون کے دے ہر چی تپو سوال کون کے فلا تان ارنے میرا تھا چې ارګل چې یو کس تپوس کوي نورټه ما پوهه کا دا نه ځان دنیا فرض ګلا جوړ کړ چې دا چې پیځي چا ورګه انا اغم تپوس کوا وا ما سایلا د مخمودا کې مودیان خلکو پړ کړو ان وی چې بیا به چا تپوس نه وي زې چوټه چا ورګه د عمران خان تپوس کوي وا ما سایلا هر چې وختون کړي فرات انار نو هغه ما مراټا وامل یتیم آرچی یتیم دے فرات اگر غوثی پی مکوان وامل سائل آرچی غوثن کے فرات انار نمی رٹا وامل بھی نعمت ربی کا ہرچی نعمت رب سائل فہاد دے نو بیانی کا اللہ ربا نعمت کرے قرآن در کرے نو بیانی کا کنا مالی در کرے دے انو او خواہ کنا یو کار دے نبی اسلام علی دو چو خرابی کپڑی و خراب حالت کو نبی اسلام پی دیر خفا شا صحابہ ہوتے چلے کو دیخ پر روز رمدارو کئی دا جس سڑے دے چا چا چا کفری را دي جوړ ډوډا نه ګذرسي ویدا تا رندا وی او او ته ډیر ماردار یم نبی اسلام ته ساده ته ما غو دور سونه او خو خان دي ا دور زرا می ګړی دی دور می بیزی دی نبی اسلام ته وی خان وای نبی اسلام ته وی چې دور ادا درګی فای را اتر نعمت نعمت الله علیکا چې الله درګی پتا ده الله دې نعمت سره ولې شي کنه ته جامع سامیا چو چې خدای مال درکړي خپل جامع چو چې خدای مال درکړي ګاډه خواخ ده الله چې الله مال درکړي خپل کور جوړ کړه الله په بلی مخره په بل مخره او دا نه چې اوس خان کې څه خان ګرد څه کپړې ته چوري مال دولت درکړي اخراب خرابې کپړې چې ګم دي چور دا سدين نه لري قل قل من حرم دينت الله التي اخرج العباد والعباد والطيبات من سورت عرب کې تاسو لوستو چې چا حرام کړ دي چا بند کړی خوري کپڑے او خوراکونه بند خوروي اما بدعوت ربک هر خپل کور درو چا بند کړي پیسې تاسو ته جوړ کړل نه خدشي شو جوړ کړ سليمان ته د شیشو جوړ کړ ته خدشي شو جوړ کړ چې څنګه خیر کړی زمو په کولم خودوره چې پارام مې جوړو پالا دو باندې جوړ تھا اشو شان دغله ما جوړ لوی اړ دي لوی پکې باقي خوله کوله خطرې ته جوړ اصل ورته ته جوړ تھا دوک دوکنا جوړ کا دسکنا جوړ کا سلکنا جوړ کا کوس دي بده وې نشته